सकूं तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मैं अपनी सूली उठा सकूं तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मेरे सुनाई दे तेरे आ